Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła 23. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Olga Tokarczuk opowiada o kulisach zdobycia literackiej Nagrody Nobla. Jak mówi o decyzji Szwedzkiej Akademii, dowiedziała się będąc w drodze do Bielefeld. W wieczornym orędziu prezydent zachęcał do udziału w niedzielnych wyborach. Polscy piłkarze wygrali na wyjeździe z Łotwą w eliminacjach do Euro. Więcej w sporcie tuż po serwisie. Nie dociera to jeszcze do mnie i trudno mi jakoś zestawić moje nazwisko z nagrodą. Jestem zaskoczona, jaki to ma impact na świecie, mówi Olga Tokarczuk, laureatka tegorocznej literackiej Nagrody Nobla. Polska pisarka przebywa w Bielefeld, w nadrenii północnej Westfalii, gdzie miała od dawna zaplanowany wieczór autorski poświęcony niemieckiemu wydaniu ksiąg Jakubowych. Jak powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, informacja o Noblu zastała ją niespodziewanie. Byliśmy na autostradzie o 12:45. Ktoś do mnie zadzwonił i zobaczyłam szwedzki numer na ekranie telefonu. Nagle poczułam, jak rośnie mi ciśnienie. I to było to. Musieliśmy się zatrzymać na małym parkingu. Dowiedziałam się o Nagrodzie Nobla pośrodku niczego, gdzieś na autostradzie. Nawet nie wiem, gdzie to było, mówi Olga Tokarczuk. Komentując to wielkie wyróżnienie dla jej twórczości, Waldemar Popek, redaktor Olgi Tokarczuk z wydawnictwa literackiego, podkreślił, że siłą jej książek jest połączenie wyobraźni, przenikliwości społecznej i empatii. Z jednej strony potrafi sobie wyobrazić postaci historyczne, czy też postaci współczesne i wniknąć ich psychikę i pokazać to bardzo przekonująco, a jednocześnie opowiadać o świecie, o tym, co nas nurtuje bez tezy, tylko tak, że jesteśmy w stanie ten świat wejść i chcieć go zrozumieć i pomóc nam, żebyśmy czuli, widzieli więcej. Olga Tokarczuk została uhonorowana Nagrodą Nobla z Literatury za ubiegły rok. Nagrodę za obecne otrzymał Austriak Peter Handke. Decyzją Szwedzkiej Akademii będzie poświęcona audycja Trójka pod Księżycem. Zapraszamy parę minut po północy. Postarajmy się, by w niedzielę padł rekord udziału Polaków w wyborach, mówił w orędziu prezydent. Andrzej Duda przypomniał, że kilka miesięcy temu prosił o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Teraz także pragnę zachęcić, by skorzystali Państwo ze swojego najważniejszego prawa, prawa wyborczego. Postarajmy się, aby i tym razem padł rekord udziału Polaków w wyborach. Raz jeszcze udowodnijmy, jak bardzo cenimy sobie demokrację. Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę. Wybierzemy w ich 460 posłów i 100 senatorów na 4-letnią kadencję. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański krytycznie o propozycjach Koalicji Obywatelskiej dotyczących reformy mediów publicznych. Poseł PiSu na antenie TVP Info mówił o pomyśle KO dotyczącym zniesienia abonamentu i ograniczenia reklam. Nie będzie abonamentu, będzie dotacja być może budżetowa, oni się tak precyzyjnie nie wypowiadają, a już w tej kadencji, która upływa, zaproponowali taką dotację na poziomie głodu dla mediów publicznych, 700 milionów złotych na wszystkie media rocznie. Zdaniem Krzysztofa Czabańskiego praktyka polityczna ugrupowań, które teraz stanowią opozycję, była taka, żeby media publiczne ograniczać i osłabiać finansowo. A teraz o Koalicji Obywatelskiej. Jej politycy walczą dziś o głosy w Chorzowie. Głos podczas konwencji zabrał m.in. lider PO Grzegorz Schetyna. Jak mówił, niedzielne wybory to wybór cywilizacyjny. Wybór, w którą stronę pójdzie Polska, czy pójdzie znowu twardo, konsekwentnie w stronę zachodniej Europy, czy odwróci się do niej tyłem, czy będzie dalej szukać tam wrogów i przeciwników. A jeśli odwróci się tyłem do Europy, to będzie zawsze stać twarzą na wschód i to jest najgorsza droga polskiej historii i dlatego zrobimy wszystko, żeby ten dylemat rozstrzygnąć, powiedział Grzegorz Schetyna. W konwencji wzięła udział również kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Gala konkursu Pracodawca Godny Zaufania odbyła się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. Ideą konkursu jest promowanie firm oraz instytucji, które sięgają po ciekawe rozwiązania w zakresie polityki pracowniczej. Kapituła konkursu przyznała w tym roku 7 wyróżnień. Jedno z nich otrzymała Poczta Polska za zatrudnianie niepełnosprawnych. Statuetkę odebrała dyrektor pionu kapitału ludzkiego Agnieszka Grzegorczyk. Podjęliśmy bardzo intensywne działania w kierunku zatrudnienia, zwiększenia zatrudnienia w Poczcie Polskiej osób z niepełnosprawnościami i w tej chwili mamy w zatrudnieniu ponad 1750 osób. Statuetkę otrzymały też firmy Żabka, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Emitel PG i Benefit Systems. Nagroda specjalna powędrowała do firmy PWC. Trójka była patronem medialnym tego konkursu. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Grazdowski. Na początek piłka. Tak miało być. Łotwa Lewandowski 0-3. I znowu można sobie zadać pytanie, co reprezentacja Polski zrobiłaby bez Roberta Lewandowskiego? Kapitan jest niezbędny i po raz kolejny to udowodnił. Wbił 3 gole Łotwie w Rydze. Polacy mogą sobie zapisać na koncie kolejne 3 punkty, a napastnik Bayernu Monachium 58, 59 i 60 gola w 109 meczu w kadrze. Staje się coraz bardziej osamotnionym superstrzelcem wszechczasów. Króluje także w tabeli występów z orzełkiem na piersi. Lewandowski po raz kolejny pokazał klasę i trochę zamazał obraz gry drużyny narodowej. Porywająco? Na pewno nie było. Na tle słabego rywala, który stworzył sobie zbyt dużo groźnych sytuacji, trudno przeanalizować grę. Przebłyski miał debiutujący w pierwszym składzie Sebastian Szymański. Piękna asysta przy pierwszym golu, choć miał też wiele strat. Aktywny był Kamil Grosicki, jednak raził nieporadnością w polu karnym. Jednak w takim meczu najważniejsze są punkty i te Polacy wywożą z Łotwy, pozostając na pozycji lidera. Kolejny mecz w niedzielę na PG Narodowym z Macedonią Północną. No i brawa dla kibiców z Polski, którzy przez cały czas wspierali drużynę i po raz kolejny okazali się niezastąpieni. Ryga, Adam Malecki. W innych eliminacyjnych meczach w naszej grupie Macedonia Północna pokonała Słowenię 2-1, Austria wygrała z Izraelem 3-1. No i teraz Polska ma 16 punktów po 7 meczach, Austria 3 punkty mniej, a Macedonia 5 punktów mniej. Najwyżej 9-0 Belgia pokonała San Marino, Rosja wygrała ze Szkocją 4-0, a Holandia z Irlandią Północną 3-1. Do zwycięstw piłkarzy trudniej się przyzwyczaić niż do wygranych siatkarzy. W Pucharze Świata siatkarze wygrali dziś kolejny mecz, tym razem z Egiptem 3-0. Aleksander Śliwka. Cały czas była kontrola i nawet jeśli tam dochodzili nas na punkt 2 albo nawet chwilę prowadzili, to my konsekwentnie swoją grą byliśmy dobrze przygotowani. Mimo że oni pozmieniali paru zawodników, to generalnie koncepcja ich gry była bardzo podobna. W innym spotkaniu, najciekawszym chyba z dotychczas rozegranych, Brazylia 3-0 pokonała Stany Zjednoczone. Brazylijczycy prowadzą w tabeli z kompletem punktów, ale przed nimi jeszcze mecz z Polakami. W tenisie dziś częściowo nie najlepiej. Najpierw Szanghaj, tam o ćwierćfinał turnieju Hubert Hurkacz grał z Grekiem Tsitsipasem. Przegrał w 3 setach, ale była walka. Za to rozstawiona z ósemką Magdalinet awansowała do ćwierćfinału turnieju w Tianjinie. Pojedynek w drugiej rundzie z Kouronarą zakończył się po 4 gemach, bo Japonka przestała grać z powodu kontuzji. Do Japonii zbliża się tajfun Hagibas, który może narozrabiać w Suzuce przed wyścigiem o Grand Prix Japonii. Chodzi oczywiście o Formułę 1. Tajfun ma uderzyć w zachodnią i wschodnią Japonię w sobotę lub w nocy z soboty na niedzielę, czyli akurat przed wyścigiem. Istnieje plan awaryjny. Pod uwagę brane jest przeniesienie wyścigu na poniedziałek, jeżeli tak będzie trzeba. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, głównie na Wybrzeżu i Pomorzu, tam też opady deszczu, temperatura maksymalna od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany na północy kraju oraz terenach podgórskich, okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. 13 października Polska decyduje, komu powierzy władzę na kolejne 4 lata. Czy sprawdzą się przedwyborcze sondaże? Jaki będzie kształt nowego parlamentu? Zapraszamy na wieczór wyborczy Polskiego Radia Polska decyduje. Wyniki wyborów skomentują znani publicyści, politycy i eksperci. Przedstawimy wyniki, będziemy transmitować wystąpienia polityków i relacjonować dla Państwa to, co najważniejsze tego wieczoru. Wszystko na żywo ze specjalnego studia telewizyjnego Polskiego Radia. Niedziela, 13 października od 20.30 na antenie Polskiego Radia 24 oraz w streamingu wideo na polskieradio24.pl. Od 21 na antenie radiowej jedynki i trójki. Zapraszamy. Anna Popek i Antoni Trzmiel. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, A pamiętasz, jak się poznaliśmy i mówiłem ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No i co? No to przyszedł. Mega rabaty na komputery w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł, a do tego płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Marcin Kedryński przedstawia kolejną, 15. część bestsellerowej kompilacji Siesta. Już w sprzedaży. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem.

To już było poza naszym czasem antenowym, ale to jest ten sam koncert Paweł Wójcik w audycji Gitarą i Piórem. Niedawno temu. Teraz zapraszam Państwa na wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Dziś znów krakowsko. Jutro, 11 października, Robert Kasprzycki wystąpi z recitalem w piwnicy pod Baranami. Zatytułował go Nylon i Metal. Zapowiada 22 piosenki ze swojego repertuaru w nieco innych, właśnie nylonowych i metalowych aranżacjach. Być może ów koncert zmieni się też w płytę. Trzymamy kciuki. Start o 20. Ej poeta, czego głupio jakoś patrzysz? Przez patrzałki, przez te czarne, zakurzone okulary. O czym myślisz tak się głupio uśmiechając? Co tam bazgrzesz swoim długopisem czarnym? 12 października w Krakowie jubileuszowym koncertem Basi Stępniak-Wilk rozpocznie się 55. Studencki Festiwal Piosenki. Impreza potrwa 8 dni, będzie wędrować po Krakowie, a wśród gości zarówno dawni, jak i świeżo pasowani laureaci festiwalu. Wśród nich Iwona Lorantz, Natalia Sikora, Zbigniew Zamachowski czy Grzegorz Tomczak. Szczegółowy program znaleźć można na stronie studenckifestiwal.pl. Pod słońce cię widzę dokładnie tak samo. Choć razisz od słońcu, masz mnie jak na dłoni. Wierzyć śmiem, chociaż śmiem dosyć nieśmiało. Gdy słońce tak płonie, że płonie nie po nic. I na koniec, żeby nie było tak strasznie krakowsko, Warszawa. W środę, 16 października, w klubie Stodoła zaśpiewają Paweł Wójcik i Tomasz Sarniak. Początek o 19. Zaś o 20 swój recital w pracowni piosenki na Żoliborzu rozpocznie Apolinary Polek. Już gdzieś są twoje zyski i straty, już gdzieś jest pierwsze twe zakochanie i już rosną na marne te kwiaty. A były dla nich. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda, której dzisiaj z nami nie ma, jak Państwo wiedzą. Jest na jubileuszowym koncercie Magdy Umer, no i mam nadzieję, że za tydzień nam trochę o tym koncercie opowie. Adres do korespondencji gip@polskieradio.pl. No a my nadrabiamy zaległości. Z Tereską byliśmy wspólnie w lipcu w Głuchołazach na festiwalu Kropka. Jerzy Stawie, niech go nie strząsa, Jerzyk z bagiem, nie drapie, nie kąsa. Na Jerzyka z bagiem sposób jeden był, ten kto się odważył, oby długo żył. Rozszyfrujmy jeszcze hasło Puch. Przegląd utworów z charakterem i teraz można by było do tego dorobić oczywiście teorię, wszystko po kolei, to może najpierw taka oficjalna wersja. Chodziło o to, żeby konkurs miał swoją nazwę, bo tylko na festiwalach nazywa się przesłuchania konkursowe. No i właściwie to jest tyle. A tu chcieliśmy, żeby to miało swoją nazwę, żeby ładnie wyglądało na plakatach. To jest wersja oficjalna oczywiście, ale jest także wersja nieoficjalna, kiedy koleżanka, która zajmowała się projektem logo festiwalu, wymyśliła sobie właśnie, że to będzie kropka na puchu. No to powiedziała właśnie, że ten puch będzie się ładnie, będzie ładnie wyglądał na tym projekcie, a puch wymyślę zaraz jakąś nazwę i wymyśliła przegląd utworów z charakterem. Więc to jest wersja nieoficjalna, ale mogę zdradzić. Okej, ta piosenka się nazywa A cover mnie nie chcę wyrast. Znaczy, jak bardzo nie chcę być dorosłą, bo nie chcę po prostu. Gram ją na ukulele, ale tym razem zagram ją na gitarze. Robię pierwsze kroki, maliczkie, małe, niesmele, precz od minula, a nie wiem, co czekać. Boję się padów, boję się ludzi, hrdych pawów. jak we mnie nie chcę wyraz nagle. Przyszło to nagle, a ja nie wiem, kam mam iść, a od kalka mam przyjść. No niektóre słowa w języku słowackim pewnie rozumiemy, ale no, tak żeby zrozumieć teksty poetyckie, to już pewnie nie dajemy rady, więc tak pomyślałem, że bardzo dobrym zabiegiem z pani strony było to, że jurorzy dostali przetłumaczone te teksty, które pani wykonywała w trakcie konkursu, bo dzięki temu można było zorientować się, o czym pani śpiewa, ale też być może w trakcie koncertu przydałoby się, gdyby pani powiedziała trochę więcej o tych piosenkach, które pani śpiewa po słowacku. Tak szczerze mówiąc, no miałam bardzo dramę. Właśnie to była taka niespodzianka, po prostu pomyślałam sobie, że spróbuję. Przesłałam tekst piosenek też z tłumaczeniami, bo nie wiedziałam, czy się uda właśnie, bo nie wiedziałam, czy właśnie uda mi się w ogóle dotrzeć do publiczności właśnie w języku słowackim, bo jednak jest to język opcji, ale pomyślałam sobie, że jest festiwal międzynarodowy, więc spróbowałam szczęście, no i właśnie mówię, że niestety no, taki pech, że po prostu miałam tremę. Jak zacznę o tych piosenkach gadać, że właśnie co w nich jest, to po prostu mówię długo i nie chciałam po prostu przedłużać ten występ. Mam widzieć swój żywot w babikach, a kockach, lenania, capułkach, a nie starać się. Mam hrać się w piesku w tych czasach, kiedy na odrete kolena zabrał peroksyd. Nagle przyszło to nagle, a ja nie wiem, kam mam iść, a odkiaľ kam mam prísť. Nagle prišlo to nagle, tak veľmi nechcem vyrásť z takých malých rán, čo pofúkať sa dajú. Te piosenki, które pani śpiewa, może to była kwestia tremy, ale tak zapamiętałem panią ze sceny, są dosyć smutne, pani jest dosyć smutna na tej scenie, ale jednocześnie w tych kilku słowach, które pani powiedziała jednak przed piosenkami, wyczuwałem, że ma pani dystans i do tych piosenek, i do swojej osoby, i że nawet jeśli czasami bywa smutno, no to potrafi pani do tego podejść nawet z poczuciem humoru. Czy tak jest rzeczywiście? Tak jest. Właśnie jestem takim człowiekiem melancholijnym bardzo, ale właśnie te piosenki pozwalają mi złapać jakiś taki dystans, więc później już łatwiej mi jest niektóre rzeczy, które mi się wydarzyły w życiu, przerobić. Brawa dla Katki Gorunowej. Bardzo dobrze wspominam wczorajszy koncert konkursowy i też myślę, że nieźle laureaci wypadli na dużej scenie. Tak, to jest ważne. My po raz pierwszy zorganizowaliśmy ten koncert konkursowy w Centrum Kultury. Eksperyment z różnym skutkiem. Różnie można było to oceniać, ale kto nie eksperymentuje, ten nie potrafi dojść do jakiegoś takiego idealnego motywu i momentu. Ale bardzo fajna sala. Sala jest ładna, może troszeczkę mało wykorzystywana, no ale to właśnie dobrze, że ona żyła. I to, co jest też moim marzeniem, żeby festiwalem żyło całe miasto. Żeby to nie było tylko muszla koncertowa, która jest w pięknej części Zdrojowej, ale żeby coś było na rynku, żeby coś było w okolicach właśnie Centrum Kultury. Może nawet zorganizować któryś z koncertów, nie mówię, że piątek, sobotę, niedzielę, bo tu jest miejsce na te koncerty, ale w czwartek czy w środę w Czechach. Może jakoś Czechów włączyć do tego, żeby odbywało się jeszcze u nich coś ciekawego. Jest nawet taki pomysł, żeby przegląd utworu z charakterem zrobić tuż za naszą południową granicą. Zobaczymy, czemu nie spróbować? Festiwal musi się rozwijać i musi szukać nowych możliwości. No zwłaszcza, że miasto leży na granicy. A wieczorem siądziemy wtuleni w nocną ciszę i siebie nawzajem. Popatrzymy na iskry w ognisku. Świat na chwilę stanie się rajem. Zróbmy sobie przerwę na życie. Takie małe, szczęśliwe wakacje. Niech słowiki śpiewają nam pieśni i zakwitną pachnące akacje. Zróbmy sobie przerwę na życie. Nie będziemy się nigdzie spieszyć. Połapiemy zgubione radości. Poczujemy się znowu jak dzieci. To zespół Grzane Wino, który również koncertował w audycji Gitarą i Piórem, ale to był fragment występu z Głuchołaz. Na kropkę jeszcze za tydzień wrócimy, także proszę nas nasłuchiwać. No a teraz przenosimy się do naszego serialu, który zapoczątkowaliśmy jakiś czas temu w audycji Gitarą i Piórem. W maju spotkałem się z zespołem Retro Spektakl, a rozmawialiśmy o płycie pod tytułem Wino. Jeszcze czas wierzyć, że nas świat nie zwiedzie. Jak będziemy to szczęśliwi, może nas nie będzie. Jeszcze czas wierzyć, że nas los nie zmyli. Póki jest kim znosić toast, lepiej byśmy byli. Jeszcze czas wierzyć, że nas świat nie zwiedzie. Jak będziemy to szczęśliwi, może nas nie będzie. Jeszcze czas wierzyć, że nas los nie zmyli. Póki jest z kim znosić to was, lepiej byśmy byli. Maria Holka. Alek Baszun. Czyli 1/3 zespołu Retro Spektakl. Pną czas wtopione w ogród mchu, co gęstwy lasu rozleniwiał. Matki głos był kruchy niczym wrzos, a wraz z nią cały las posiwiał. Pamięć wciąż z powrotem płynie, chociaż uciek od ojczyzny swych przeminięć. Skrada się czmur, zagląda w kominy, przyszedł tu z gór. Nie ma już rodziny, miasto deszczem lśni, a w oknach ciepły blask się tli. Miejskie dni obracał w leśne sny, a nocą błądził w poddaszyska. Niczym stróż kamienicowych dusz, wśród okien jasnych jak ogniska. I podglądał tak pokryjomu ludzi wracających do swych jasnych domów. Skrada się czmur, zagląda w kominy, przyszedł tu z gór. Nie ma już rodziny, miasto deszczem śni, a w oknach ciepły blask się pyta. Przeglądam tytuły tych utworów, których słuchałem przez parę dni jeżdżąc samochodem. To jest niezwykły zestaw po prostu. Z jednej strony piosenka Czmur, się zastanawiam, co to za postać tajemnicza, skąd ona przyszła do pana, a obok jest piosenka. Niezbywalny sen, sam się sobie śnię. Idę w poprzek ścian, nie pojmując gdzie. W tym niezbywalnym śnie jedno nie jest snem, że w ręku trzymam smycz zakończoną pomyślnie psem. Choć nie wierzę, że to zwierzę wielki rozum ma, w moich oczach widzi ciebie, już swoją panią zna. Ale jak to głaszczesz, to nie patrzysz, że na końcu smyczy jest bezpański pan. Niebywały wstyd, że już mija rok, mój pies zaczepia cię, a ja spuszczam wzrok. I ten niechlubny fakt, że on mnie musi wlec, po szczeniach ze mnie jest bardziej niż mój pies. Choć nie wierzę, że to zwierzę wielki rozum ma, w moich oczach widzi ciebie, już swoją panią zna. Ale jak go głaszczesz, to nie patrzysz, że na końcu smyczy jest bezpański pan. Thank you. Szmur to jest postać, która się pojawia raz w wierszu Leśmiana i tam raczej jest pejoratywna. A ja jakoś tam zrehabilitowałem. Ja po prostu bardzo lubiłem Leśmiana i gdzieś tam akurat ta istota mnie tak zainspirowała. Natomiast ta piosenka powstała w górach i dlatego ten wątek gór tam się przewija. Pamiętam, że gro powstało, kiedy jechałem autokarem, patrząc właśnie na krajobrazy, które się przewijają za oknem. A piosenka? Trudno mi to powiedzieć. Po prostu taka powstała. Mówię akurat o tym, bo one są obok siebie i to są takie dwa zupełnie inne utwory, dwa utwory jakby z zupełnie innych światów. No w tym sensie mówię, że ta płyta jest dziwna, bo ona jest zbiorem takich rzeczy nieoczywistych. Ja tak patrząc już z jakiejś coraz większej perspektywy względem tej płyty, myślę sobie, że ta płyta jest taka psychicznie szczera, psychologicznie szczera, ponieważ ona oddaje gdzieś tam nasze nastroje, których teraz widzę z perspektywy z czasu, w żaden sposób nie próbowaliśmy uporządkować. Czy to dobrze, czy źle, trudno nam to skomentować, ponieważ sami, no wiadomo, nie mamy takiego dystansu do własnej twórczości, ale cieszę się gdzieś z perspektywy czasu, że wyszło nam coś po prostu tak, jak żeśmy myśleli, tak jak przypływały te piosenki w sposób mniej lub bardziej natrętny do głowy, to tak zostały przelane po prostu na srebrny krążek i już nic z tym nie zrobimy i w sumie się z tego cieszymy. I co więcej, nadal utrzymujemy tę samą tendencję, myśląc już o drugiej płycie, która powolutku powstaje. Dawniej to okno było jej, ona wracała, a gwiazdy znad folwarków szły. On długo stał, opędzał się od gwiazd, czekał na dźwięk balkonowych drzwi. Już cię nie winie, bo czerwień płynie, bywa, że poprzez słów, ale znów przychodzę. Twe bose stopy, twe nagie oczy, znów wyżej moich ust, czemu się nie bronię? Pamiętał dzień, kiedy dowiedział się, ona zdradzała, a gwiazdy swój zmieniły bieg. Przez stare drzwi ledwie dosłyszał ich i oczy już nie broniły jej. Już się nie winie, bo czerwień płynie, bywa, że poprzez słów, ale znów przychodzę. Gwieździste oczy, twój nagi dotyk nie sięgnie moich ust, chociaż się nie bronię. Każdego dnia pod jej balkonem stał, aż wyjechała, a gwiazdy w dół strugami szły. Już inną miał, w jej sercu lśnie gwiazd, ale w oczach nie było. mocna mgiełka. Na koniec zespół Retro Spektakl z albumu Wino. Wrócimy do tej rozmowy, wrócimy do tej płyty, a na zakończenie dzisiejszego spotkania zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. W szkole nie ma sentymentów. Wrzesień się dawno skończył. Czas rozruchu dla uczniów minął. Dla nauczycieli pewnie też. Każdy z nas ma swoje szkolne wspomnienia, zatrzymane w kadrze obrazki. Podzielę się z Państwem takim jednym. Choć nie mam pojęcia, czy stanie się on kolejnym dowodem pozytywnych zmian w oświacie. Wróciły 8-letnie podstawówki. Też chodziłem kiedyś do takiej. Rzecz działa się w 5. lub 6. klasie. Nie wcześniej, bo na lekcji rosyjskiego, który od 5. był wtedy obowiązkowy. Ruskiego uczył nas dyrektor szkoły w wieku przedemerytalnym. Po dzwonku na lekcję drzwi klasy z impetem się otworzyły. Wczołgał się przez nie na środek nasz kolega Witek z przywiązanym do pleców i siedzenia drewnianym krzesłem. Nogi krzesła sterczały poziomo. Górne trzymał nasz dyro. Wyglądał jak rolnik za pługiem. Chwilę wcześniej znalazł przywiązanego do krzesła Witka w ubikacji dla dziewczyn. Dyro ucichł i uwolnił naszego kolegę, gdy uzmysłowił sobie, że ten jest ofiarą, a nie sprawcą wybryku. Gdy Dyro poznał nazwisko sprawcy, rykiem wywołał go do tablicy. Sprawcą był Krzysiek, największy rozrabiaka w klasie, a może i w całej szkole. Na prawo od tablicy stała stara, koślawa szafa na pomoce dydaktyczne. Dyro, nobliwy starszy pan, dostał szału. W amoku chwycił Krzyśka za włosy i zaczął walić jego głową o drzwi szafy. A ta, ponieważ odstawała od ściany, zaczęła się kiwać. Zamarliśmy w napięciu. Nie chodziło nam wcale o głowę Krzyśka, bo był draniem i nikt mu nie współczuł. Chodziło o liczydła, czyli taki ówczesny wielki drewniany kalkulator. Liczydła stały na szafie i niebezpiecznie się rozkołysały. Czekaliśmy licząc. Licząc na to, że spadną Dyrowi na głowę, ale nie spadły. W szkole nie ma sentymentów ani sprawiedliwości. Proszę stąd wyjść, proszę Państwa, tu jest szkoła. Tutaj się robi nowy mózg na nowe dni. Do tego ciszy trzeba i spokoju. Tak ja tu uczę i powtarzam, proszę wyjść. O proszę, już odwrócili się w tę stronę, bo odwracali wszyscy głowy w stronę drzwi. A oni przecież powinni siedzieć prosto. Prosty kręgosłup muszą mieć, nie tak jak my. Oni już wiedzą bardzo dużo i z zakresu, ale też sami muszą myśleć i dociekać. Tu z każdej takiej gęby rozdziawionej obywatela trzeba zrobić i człowieka. Człowieka mówię i wiem, co mówię. Mam na myśli człowieka. Tutaj za młodu Jaś nasiąknie tym, czego Jan nie doczekał. Proszę stąd wyjść, proszę Państwa, tu jest szkoła. Tutaj się robi nowy mózg na nowe dni. Do tego ciszy trzeba i spokoju. Tak ja tu uczę i powtarzam, proszę wyjść. Tu taką wodą podlewa się te kwiaty, by im oszczędzić wcześniejszego wycięcia. Tutaj się robi, proszę Państwa, nowy mózg. Szare komórki. Do wynajęcia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór, Leszek Długosz, dobry wieczór Państwu. No, mamy szczególne spotkanie, gdyż szczególna data, strzał w dziesiątkę, drodzy Państwo. 10 października, no to dziesiątka, czyli w sam środek tarczy jesieni. Rozglądam się po okolicy, naturalnie po okolicy jesiennej, cóż dostrzegam? Powtórkę. Albo już takie jesieni obyczaje. Zwłaszcza to się uwidacznia w tych niewielkich uliczkach krakowskich, do których tak obficie o tej porze zawiewa. Z ogródków, z ogrodów, z plant zwłaszcza. I tak w te małe uliczki kieruje, poddmuchuje ta złotojesienna opowiastka, to szuranie, te wszystkie cenne walory między nogami, między samochodami, jak tu się krzątają po ulicach o tej porze. Wydaje mi się, że spostrzegam nawet chyba posiadaczkę, czyli samą jesień tegoroczną, która wydaje mi się, robi wrażenie, gdyby krzątała się w poszukiwaniu odpowiedniego adresu, na przykład może banku jakiegoś, gdzie by ten spadek, tegoroczny spadek po lecie, to całe złoto jesienne, które właśnie się tak po ulicach poniewiera, gdzie by najkorzystniej zainwestować, umieścić na jakieś najlepsze procenty. I to problem nie nowy. Przeze mnie został już jakby wcześniej zauważony i ośpiewany, ale widzę, że w tym roku ta sama nuta i ta sama sprawa się powtarza. Pamiętacie Państwo? Jeszcze jedna jesień na ulicę wkracza miast. Znów podaję Tobie, miła, ten cieplejszy welwetowy płaszcz. W liści złotej, rudo-złotej chmurze akordeon ponad miastem gra. Dym w ogrodach gasną, cichną róże. Jesień znowu spójrz, okrąża nas. Ach, i jesień, no jesień, cóż ta jesień przyniesie, ile jeszcze uniesień w sercach wznieci, roznieci, wpisze do księgi strat. Z łezką puści na wiatr. Ach, i jesień, no jesień, ileż złota znów miecie, cały spadek polecie, w którym banku umieści, gdzie ten bank, kto to zna? Jaki procent nam da? Wieczorami w naszej kuchni czajnik trzyma straż. Gra patefon po cichutku, bo z nim romans, romans cichy ma. Kawertyński śnią się dawnej wiosny burzy. Aleksandrze, prowadź, ty znasz szlak. Wiosny, wiosny, lata i już kres podróży. Jesień miła, spójrz, już stoi w drzwiach. Jesień miła, spójrz, już stoi w drzwiach. I jesień, no jesień, cóż ta jesień przyniesie, ile jeszcze uniesień w sercach znieci, roznieci, wpisze do księgi strat. Z łezką puści na wiatr. Ach, i jesień, no jesień, ileż złota znów miecie, cały spadek polecie, w którym banku umieści, gdzie ten bank, kto to zna? To zna cichosza. Jeszcze jedna jesień na ulicę wkracza miast.